Skansen. Är det på Skansen? Ja. Ja, kan du hjälpa mig då med ett enkelt ärende bara? Mm. Det gäller, vi ska komma upp och filma här om någon månad när snön släpper, va? Ja. Och vi ska göra, det är en långfilm, vi ska ta utomhusscenerna ute hos er. Mm. Filmen heter Dalkullan. Man kan säga att det är någon slags fortsättning på Fäbojäntan och vi vill därför vara så att säga i Fäbomiljö. Och vi har tittat ut lite områden, Bollnästorget mellan där och Seglora kyrka till exempel. Vad sa du att det var för film du skulle göra? Den heter Dalkullan. Ja, vad är det för typ av film? Vi tar in fyra bulgarer som snabbt betar av det där. De har blonda peruker givetvis. Och sen så, jag tror vi filmar på ett par dagar, va? Ja, nu ska du prata med Marie, men det här tycker jag låter väldigt tveksamt. Det är någonting som, nej. Som Skansen vill... Ja, men det här kommer ju bli fin PR för er. Ja, Och jag har hört att det finns någonting som heter Fäbovallen också. Det vore ju väldigt lämpligt att skjuta korvscenerna där igen. Fäbovallen. Ja, jag hörde bara inte vilka scen du skulle ta där. Korvscenerna. För de är ju kvar. Inte med samma korv givetvis, men med samma idé så att säga. Nu har inte jag sett filmen du... Det var del 1, men den här heter Dalkullan. Ja. Mm. Och att man kunde få just den här miljön vid Klockargården till exempel, hade vi tänkt skjuta några. Jag måste be att Marie får prata med dig, för att jag tycker att det här låter väldigt suspekt. Ja. Mm. Kan du inte be henne ringa mig? Ja. Jag tackar. Okej, tack. Tack, hej.